Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Babul mef'uli min eclihi. Buna babul mef'uli li eclihi, babul mef'uli lehu. Bunlar evet. Söylenebilir yani. Ha? Evet hocam. Kâlel müellifun. Rahimullah. Ve huve el ismul mensubu. Mensup olan isimdir. Ellezî ol bir mensup isim ki yüz keru zikrediliyor beyanen beyan olarak. Neyi beyan? Li sebebi vuku'il fi'li fiilin vukuunu. Sebebini. Tamam mı? Fiilin gerçekleşme sebebini beyan ediyor. Nahvu kavlike kâme zeydun iclâlen li amrin. Kâme kalktı zeydun. Niçin? İclalen hürmet etmek için. Kime? Li amrin amre. Ve kasattü kastettim ke sana. Sana yöneldim. Niçin? İbtigâe ma'rufike. Senin iyiliğini istediğim için. Değil mi? İsim cevabında mef'ulü lehu. El mef'ulü lehu mef'ulü leh. Ve yekulu ben diyorum el mef'ulü min eclihi ve yukalu el mef'ulü lehu li eclihi ve el mef'ulü leh. Bu üçü de söylenir. Hüve fıstılahin muhatin. Nahivcilerin ıstılahında ibaratun anil ismi isimden ibarettir. El mensubi mensub isimden. Elleri o mensub isim ki yüzkeru zikrediliyor. Ne olarak? Beyanen beyan olarak. Neyi beyan? Li sebebi vuku'il fi'li. Fiilin gerçekleşme nedenini açıklayıcı olarak zikredilen mensup isim mef'ulü leh'tir. Ve kavluna bizim sözümüz el ismu sözümüz yeşmelü şamildir. Es-sariha el isme es-sariha vel müevvele bihi. Ellezi üvvüle bil ismi sarih. İsmi sarih ile tevil edilen isim. Bunu da içine alıyor. وَلَا مُدَّ فِي الْاِسْمِ الَّذ۪ي يَقَعُ مَفْعُولًا لَهُ مَفْعُولُ لَهُ Vakı olan isimde mutlaka lazımdır. مِنَنْ يَجْتَمِعَ ف۪يهِ خَمْسَةُ اُمُورِ Beş şey toplanması lazım. الْاَوَّلُ اَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا Mastar olacak. وَالثَّانِي اَنْ يَكُونَ قَلْبِيًّا Kalbi olacak. Aza fiilleriyle meydana gelen bir fiil olmayacak. وَمَعْنَا كَوْنِهِ قَلْبِيًّا Kalbi olmasının anlamı اَنْ لَا يَكُونَ دَالًا عَلَى دَالًا عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ الْجَوَارِحِ Organlarla yapılan bir amele delalet edici olmayacak. Ne gibi organ? كَلْ يَدِي وَالْلِسَانِ Tamam mı? El, dil, ayak. Bunlarla yapılan bir amel olmayacak. Ne gibi mesela o? Mislu kıra'e ve darp. Okumak, vurmak. Bunlar ne? Okumak ağızla yapılıyor. Darp elle yapılıyor. Böyle olmayacak yani. Tamam. Kalbi fiil olacak. İclalen, iptigaen, istediğim için. İstemek kalpte oluyor. İclalen, hürmet etmek için. Te'diben lehu. Onu terbiye etmek için. Değil mi? Havfen, korktuğum için. Mesela. Evet. Ka'attu anil harbi cubnen. Havfen. Hazeral mevti. Ölümden korktuğu için. Evet. Peki. Ve salisu. El emru salisu. En yekuna illeten lima kablihu. Ma kabline illet gerekçe olacak. Ve rabi en yekuna müttahiden ma'a amilihi fil vakti. Amiliyle o mef'ulü leh vakı olan mastar aynı anda olacaklar. Yani varlıkta ona mukarin, onunla beraber olacak. Vel hamisu en yittahide ma'a amili fil fa'il. Fa'ilde de eşit olacaklar. Yani mef'ulü lehi yapanla fiili yapan aynı kişi olacak yani. Evet. Ekram tüke li ikramike. Sen ikram ettiğin için ikram ettim. Benim ikramım bana aittir, senin ikramın sana ait. Ama ekram tüke ikramen leke. Sana ikram olsun diye ikram ettim. Tamam. Benim ikramımdır o yani. Sana yapılan ikram. İkramı yapan kim? Ben. Mef'ulüle olan nedir? Ben. Yine benim fiilimdir yani. İkramidir o yani. Benim ikramım leksan. Ve mitalül ismi el müstecmi'i lihâdihi şurûti. Şu şartları kendine toplamış olan ismin örneği tediben. Min kavlike darabtu ibni tediben. Tuvalet temin. Evet. Darabtu ibni, oğlumu dövdüm. Niçin tedimen? Terbiye etmek için. Terbiye olsun diye. Fe innehu masdaru ve huve kalbiyyun. Lianne leyse min a'malil cevarihi. Organ fiillerinden neydir? Terbiye etmek. Ve huve illetun liddarbi. Darbin illetidir. Ve huve muttahidun ma darabtu fiz zamani ve fil faili eydan. Zamanda ve failde darabtu fiille muttahiddir. Terbiye eden de benim, döven de ben. Tamam. Ve aynı zamanda vakı olmuş. Ci'tüke liyeme li vaadi emsi. Bugün geldim, dün vaat ettiğim gibi. Vaat ne zaman? Dün. Ne zaman geldim? Bu gelmekle vaat ikisi aynı anda değil. Değil mi? Biri dün, biri bugün. Ve küllü ismin, evet, her isim ki istevfa. Hâzihi şuruta. Ehezi hâzihi şuruta. Tamamen, tam olarak bu şartları alan her isim. Yecüzü fîhî emrân. İki caizdir. En nasbu bir. En yekûne mensuben. Mensub olması. Vel cerru ve en yekûne mecrûrâ. Bi harbin min hurufi cerri eddâlleti alet ta'lîm. İllet bildirmeye, illet açıklamaya delalet eden bir harfi cer ile mecrûr olması veya harbicenin hasbiyle mensup olması caizdir. Kellam mesela o harbice lam gibi. Ve alem bil ki enne lil ismi isim ellezî yakav mef'ulen li eclihi mef'ul li eclihi olan isim selâfe hâlâtin. Üç hali vardır. El hâletul ula en yekûne muktarinen bi el. Ya elif lamlıdır. El sânit en yekûne mudâfen. Ya muzaf olur. En yekûne mücerzen min en. Ve minel izafet. Elde yok, izafet de. Ve fî cemî'i hâdil ehvâli. Şu üç halde de yecûzü bîn nasbû vel cerru. Nasıp da caizdir, cer de caizdir. Bi harfi. Evet. Neyle cer? Bi harfil cerri harfi cerri. İlla ancak ennehu kad yeteraccahu. Bazen kad yekûnü râcihan ehadül vecihîn. Bazen bu iki vecihten bir tanesi râcih olur. Ve kad yesteviyâni fil cevazi. Bazen de cevaz noktasında her iki durumda birbirine eşit olur. Fe imkâne muktarinen bi el. El ile beraber olursa. Vel ekteru fihi. Ekser olan en yücerra bi harfi cerrin dâllin alet ta'lil. Ta'lile delalet eden bir cer harfiyle mecbur olması daha fazladır. Kullanımda böyledir. Nahu. Zarabtu ibni lit tedibi. Lit te'dibi elif lamlı. Elif ne oldu? Başına lam geldi. Ve yakillu nasbuhu ve yekûnü nasbuhu galilen. Ve yekûn olur nasbuhu mensup olması galilen. Ve inkânı muzafen. Eğer muzaf olursa caiz olur. Cevazen caiz olarak müsaviyen. Mütesaviyen demiş miyim? Ha, mütesaviyen. Mütesaviyen birbirine eşit olarak yani. O da olur o da. En yücerre bil harfi ve en yunsabe. Mensup olması da ve en yücerre bil harfi. Harf ile. Harfi cerre mecbur olması da caizdir. Ve en yunsabe ve en yekünü mensube. Mensup olması da caizdir. Nahu. Zürtüke mehabbete edebike. Zürtü ziyaret ettim. Keseni. Niçin? Mehabbete edebike. Edebini sevdiğim için. Çok güzel. Tamam. Mensup yaptık. Zürtüke seni ziyaret ettim. Niçin? Limahabbeti edebike. Limahabbeti edebike. Edebini sevdiğimden dolayı seni ziyaret ettim. Ve imkanı mücerreden min el. Elden mücerret olursa. El yok. Ve minel izafet. İzafetten de mücerret olursa. Fel ekseru fihi. Orada ekser olan en yunsabeh. En yakını mensuben. Nahru. Umtu iclalen lil üstad. Ne edip lan var iclalda, ne izah var. İclalen lil üstadi. Ve yakillu azdır cerruhu bil harfi. Harf ile mecbur olması azdır. Ve yakillu yani ve yakillu cerruhu galilen bil harfi. Harf ile mecbur olması azdır. Kumtu İclalin lil üstadi. Bu azdır. Çok güzel. Burada İclalen yazıyor. He? İclalen yazıyor. Ha, tamam. Yani ve yakillu diyor ya, azdır cerruhu, mecbur olması bil harf harbi. Yani şöyle demek, li iclalin demek azdır yani. Bu ekserin örneği, mutlu. Fel ekteru fihi en yunsabe. Tamam. Şu. Meful ma'a da girelim. Babul mef'ulü ma'ahu mef'ulü ma'ah. Alel müellif. Böyle bitiyormuş mu? Ha, okuyalım orayı. Mahfuzatta bırakıyoruz. Hı hı. Orada neyse bir şey kalmıyor. Hı hı. Bir haftalık var. Babul mef'uli ma'ahu mef'ul ma'ah bölümü qalil mef'u el ismul mansub o da mansub isim ellezi yüzker li beyani men fu'ile ma'ahu el fi'l fiil kendisiyle beraber yapılan kimseyi beyan etmek için fiil kendisiyle beraber yapılan kimsenin açıklanması için zikredilen mansub isim tabi bu yani el mezkuru ba'del vavi vavdan sonra zikredilen El-Mezkûr-ü Ba'del-Vav. Vav'dan sonra zikredilen mensub isimdir. Öyle de, dese daha güzeldir. Nah. Kavrıkı. Câ'el-Emîr vel-Ceyşe. Mâ'l-Ceyşe yani. Orduyla beraber komutan geldi. Vestevel-Mâ'u vel-Haşebete. Mâ'l-Haşebete. Suyla o odun eşit seviyede oldu. Bir seviyede oldular yani ikisi. Su, odun. İkisi bir seviyede. Yani şurada bir odun var. İkisi aynı seviyede. İstevel-Mâ'u vel-Haşebete. Odunla beraber su bir seviyede olur. Değil mi? Ve kul ben diyorum el mef'ul ma'ahu inden nuhati huvel ismul fadletu fadle isimdir, umde değildir. El mansubu bil fi'li fiille mansub olur ev ma fihi ma'nel fi'li fiilin manası kendinden ve hurufu ve harfleri fiilin anlamı ve harfleri kendinde bulunan bir amil. Eddalu aledzati zata delalet eden elleti vakal fi'lu evet ha yine öyle isim ki eddalu delalet ediyor aled zat zata delalet eden isim elleti vaka aley vaka al fi'lu bi musahabetiha bi musahabetiha yani ona musahip olmakla o zata o zat ile beraberlik ile fiil kendisine vakı olan zata delalet musahabetle el mesbuku bi vavin öncesinde vav geçmiş tufidul ma'iyete nassan o ifade olarak da kesin olarak da maiyeti bildirecek o. Şimdi bu tabi tarifi tek tek inceleyecek şimdi. Evet. Fekavluna el-ismu. El-ismu sözümüz yeşmelül müfrede vel-mütenne vel-cema. Müfred, tesne, cema, vel-müzekkere, vel-mütenne, hepsini alıyor. Vel-muradu bihi el-ismu sarih. Sarih isim meful ma olur. Dûnel müevveli his-sarih. Sarihle müevvel isim meful ma olmaz. وَخَرَجَ عَنْهُ الْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْجُمْلَةِ Fiil, harf ve cümle مَفُولُ مَعَهُمْ tanımından böylece ne yaptı? Çıkmış oldu isim deyince. وَقَوْلُنَا الْفَضْلَةُ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْكَلَامِ Kelamda rükün değildir. فَلَيْسَ فَاِلًا وَلَا مُبْتَدَاً وَلَا خَبَرًا Mübteda değil, fail değil, haber değildir. وَخَرَجَ بِهِ الْعُمْدَةُ Umde olan kelamdaki umde çıktı. Mesela örnek veriyorum diye. İştereke Zeydun ve Amrun ve Amran olmaz. İştereke Zeydun ve Amrun. Zeyd, Amr ortak oldu. Burada ikisi de umdedir yani. Çünkü evet. İştirak tek kişiyle olmaz. İki kişiyle olur en az. Ve kavluna el mansubu bil fi'il. Fiille mansub olan dedik. Söyle. اَوْ مَا فِيهِ فِي هَذَا الْلَوْضِ مَعْنَ الْفِعْلِ وَحُرُوفُهُ Fiilin manası ve harfleri kendisinden bulunan. Ama yedüllü عَلَى اَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَفْعُلُ مَا Evet, bu sözümüz yedüllü delalet ediyor, yüşir, işaret ediyor. İleyna bize yani. عَلَى اَنَّ الْعَامِلَ Amil olan فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ مَفْعُلُ مَعَهْتَ Amil olan ne üzerine oluşudur? عَلَى الْضَرْبَيْنِ iki kısım. El evvelü el fi'lü fiil. Zaten fiildir. Nahvu o açık. Değil mi? Hadar el emiru vel ceyşe. Orduyla beraber komutan geldi. Evet. Esani ikincisi amil olan fiilin manasını ve harflerini bulunduran lafız. El ismu isimdir. Eddallu delalet ediyor. Ala ma'nel fi'li. Fiilin manasına delalet ediyor. Yine öyle isim ki el müştemilu ala hurufihi. O fiilin harflerini de barındırıyor kendisinde. Kesmül fa'il mesela ismi fa'il olabilir. Fi nahvi el emiru emir hazirun gelicidir. Kiminle beraber vel ceyşe. Vel ceyşe. Vel ceyşe. مفعول معاورنه kanatıyor. Evet. Mal cinşin orduyla beraber evet. Komutan gelecektir. Evet. Hadırun nedir? Hadara manasına yani. Evet. Hadara naflerini de taşıyor. Evet. Şimdi tarife dönüyoruz. Ve gavluna yine bizim sözümüz. Ne dedik? Efendi. El mesbuku bivabin. El mesbuku bivabin. Sözümüz. Vavla geçilmiş olacak. O yani o mensup mamud önce vav bulunuyor ki hiye nasrun fid delaleti alel ma'iyyeti. Ma'iyyete delalet etmekte nastır. Yahrucu bi bununla çıkıyor el ismul mesbuk bi vavin leyset nassan fi delal alel ma'iyye. Yani ma'iyyete delalet etmekte kesinliği yok. Mesela nasıl hadra Muhammedun ve Halidun atıftır bu. Vav ma'iyye değildir. Anlaşıldı. Peki. Ne nokta. Nasıl dinlemedik seni acaba bu dakika? Ve alem bil ki. Hocam gel. Şuraya bak. Evet. Sürelim de zaten. Şurayı bir daha bir şey yapalım. Yorumlayalım orayı. El ismi isimdir. El fadlitu fadle. Evet, el mansubu mensub olan bil fiyale. Fiil ile ev. Veyahut da yani bima fihi ma'nel fi'li. Fiilin manası kendinde bulunan. Ve hurufuhu ve harfleri kendisinde bulunan isim. Evet. Eddalü delalet eden isim değil mi? Alel zati zatı delalet ediyor. Elleti öyle bir zat ki vaka'al fi'lu fiil ona da vakumuş. Orayı almadı bak. Değil mi? Dikkat ettiniz mi ona? Vaka'al fi'lu hocam. Fiil vaki olur. Bi musahabeti he. Elleti o zat ki. Bak. Elleti o zatı delalet ediyor ki. وَقَعَ الْفِعْلُ فِي الْوَاكُولْدُ بِمُسَاحِبَتِهَا اَذَّاتِ بِمُسَاحِبَتِ الذَّاتِ O zaten musahip olmakla. O zatın beraberliğiyle hocam. O zatın beraberliğiyle fiil vakı olmuş. Evet. Değil mi? Ne mesela? Ceyşe gibi mesela. Ceyşe, Ce'el-emiru. Orayı almadı bak. Burada almadı. Değil mi? Ve kavluna demedi ki eddalu ale zatil leti vaka'al fiilu bi musahibeti dedi mi? Bak tefsire dedi ki ve kavluna el mesbuka geçti. Evet. Dikkat evet. Ettin mi? Hmm. Orayı almadı bak. Doğrudur. Orayı hiç almadı. Ve kavluna el mensubu dedi hocam. Ha, direkt geçti bak. Ve kavluna el mesbuku dedi. Gördün mü? Evet. Orada bir şey daha var bak. Eddalu ale zatil leti vaka'al fiilu bi musahibeti. Evet. Fiil vakı olmuş bir musahib. O zata musahib olmakla beraber vakı. Yani fiil sadece emire vakı olmuyor. Gelme işi sadece emire vakı olmuyor. Orduyla beraber. Abi. Emir geldi demektir. Ha, o zaman o ceyş nedir? Eddalu delalet ediyor. Aleddati zata. Orduya delalet ediyor. Tamam. Elleti o ordu ki vaka'al fi'lu fiil gerçekleşti. Gelme fiili bir musahibetiha. O zatın beraberliğinde yani. Tabii. Bu, yani ca'e fiili orduyla beraber emir geldi yani. Evet. Ha, anladın mı? Ama onu bak şerhte almadı. Evet. Atladı. Dikkat ettiniz mi oraya? Evet. Hocam. Yani. Dikkat etmedik de Seyit Hocam sen öyle deyince gördük yani. Evet. وَعَلَمْ اَنَّ الْاِسْمَ الْوَاقَعَ بَعْدِ الْوَاوِ عَلَى نَوْعَيْنِ Şimdi vavdan sonra vakı olan isim iki çeşit üzerine olucudur. Şimdi o vav-ı musahabeden sonra, vav-ı ma'iyeden sonra geldi isim. Mensup mu olacak, başka bir şey mi olacak? Evet. Bakacağız. مَا يَتَعَيَّنُ نَصْبُ Yani ma'iyet budu nasbu. Mensup olması sabit oluyor. Vacip olan. عَلَى اَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ olmak üzere. İki, مَا يَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى ذَٰلِكَ Yani عَلَى اَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ olmak üzere mensup olması caiz. Ve itba'uhu ve itba'u yani ve en yekûne tâbi'an lima kablehu. Ma kabline tâbi olması caiz. Yani mamulü bittebaiyye olması. Evet. Ma'tuf olması yani. Fi i'râbihi i'râbine ma'tufen aleyhi. Ma'tufen atfedilmiş olarak yani. Atfedilmiş. Aleyhi onun üzerine. Ma'tufen aleyhi değil yani. Ma'tufen atfedilmiş. Aleyhi. Aleyhi o vavdan öncesine. Tamam mı? Peki. أما النوع الأول برنج نبي فمحله أنون يير نرسدر إذا لم يصح. Eğer sahih değilse teşrikuma ol şeyi ortak kılmak, neden sonra olan o şey badel vavi, vavdan sonra gelen ismi ortak kılmak caiz değil. Sahih değil ise lima kableha kendinden öncesine fil hükmi hükümde. Hükümde vavdan sonra vakı olan o mamulü vavdan. Eğer vavdan sonra gelen o mamulü ma kabline ortak kılmak, onunla beraber kılmak sahih değilse o mefru mahtır. Başlamış olalım. Bak ne diyor? Ene sairun vel cebel. Dağ boyunca yürüyücüyüm. Ene sairun, ben yürüyüp gideceğim. Vel cebel dağ. Peki dağ yürümekte sana ortak olabilir mi? Olamaz. Evet, ama o zaman vel cebel. Onu sen atfedemezsin ki. Atfettiğin zaman ene ben sairun yürüyücüyüm. Vel cebel lu. Dağ da yürüyücü. Evet. Dağ yürüyücü olmaz ki. Evet. Sen dağın kenarından yürürsün. Tamam. Bak onu ikinci örnek. Zakertü, müzakere yaptım, dersimi çalıştım. Evet. Vel misbahı, lambayla beraber. Lamba çalışmaz mı? Sen çalışıyorsun. Evet. El misbahı. Evet. Vavdan sonra vakı olan bu misbahı sen zakertü filindeki tü faaline, yani bana ortak kılabilir misin? Kılamaz. Yani ders çalışmakta lamba bana ortak olabilir mi? Ben lambayla beraber ders çalıştım. Bir de zekârtu hele vel misbah olması lazım. Bu da var. He tabi o da var. Evet. Fein el anlatıyor. Fein el cebele da la yasihu, yani la yecuz, caiz değil de teşrikuhu, onu ortak kılmak lil mütekellimi, mütekellime ortak kılmak sahih değildir. Fis seyri, yürümekte. Yürümekte ona ortak kılamazsın. Tamam. Aa, orada duruyor. Ve kezalikel misbahu. Misbah da aynı şekilde. Şimdi seninkine cevap vereceğim. Evet. Biraz da en lazımdı dedin ya. Ve kezalikel misbahu. Misbah da böyledir. Bak misbah da böyledir. La yasihu, sahih değil de teşrikuhu, onu ortak kılmak lil mütekellimi, mütekellimi ortak kılmak sahih değildir. Fil müdakereti, müdakerede. Yani ders çalışmakta mütekellime lamba ne bu ortak olan. Ama diyelim ki Halil İbrahim Hoca'nın dediği gibi ena yok. Eğer ki misbah adamın ismi olursa Ahmet Misbah Demirci'nin. O zaman da Halil İbrahim Hoca'nın dediği gibi ene olmadığı için yine mef'ul-i mahiyet. Zakertü vel misbaha. Bu sefer ortak kılmak sahiptir ama engelleyen nedir? Munfasıl var, tevkit edilmemiş. Evet. Değil mi? Zakertü ene vel misbaha. Vel misbahu. O zaman. Yani ene gelirse ma'tuf olur. Ene gelmezse vel misbaha. Evet. Fakat mesela el-müellifu, müellif hazretleri örnek verdi. Lihâden nev'i, bu nev'a, bi kavli istevel ma'vel haşbe. Yani odunun suyla eşit olması demek, yani su odunun seviyesine çıkıyor istivada. Odun aynı duruyor yani, odun duruyor, değişmek yok. Odunu diktim buraya, su da o odunun seviyesine giriyor. İstivada, istiva etmek de ona müşarik değildir yani, teşriki yoktur ona. Su çıkıyor odunun seviyesine. Beraber yükselmiyor. Beraber yükselmiyor. Odun aynı duruyor. Evet. Anlaşıldı. Evet. Ve emmethani, ikincisine gelince fe mahalluhu, onun mahalli neresi? Nerede nasıp caiz, matuf olması caiz oluyor? İza sahha, sahihse teşrikü ma, o ismi ortak kılmak ki badel vabi vavdan sonra. Vavdan sonrasını ortak kılmak sahih. Neye? Neye? Lima kabla, ma kabline. Yani vavdan önceki vakı olan ma'mule, o vavdan sonrası ortak kılmak sahih oluyor. Nerede? Fil hükmü, hükümde. Yani hükümde ikisinin birleşmesi mümkün. Nasıl? Hadara Aliyyun ve Muhammed ve Ali geldi. Hudurda, gelmekte. Ali de o fiili yapar, Muhammed de yapar. İkisi ortak. Kokul da gelebilir. Hadara Aliyyun ve Muhammed. Burada sen şimdi ve Muhammed'in dersen ma'tuf olur. Vav ma'iyetten çıkar. Ali de geldi. Ali de geldi, Muhammed de geldi. Beraber geldiler, ayrı ayrı geldiler. O bizi ilgilendirmiyor. Ama, ama dedin ki, hadara Aliyyun ve Muhammeden. O zaman ma Muhammed'in demektir. Muhammed ile birlikte Ali geldi. Fe innehu muhakkak yecüz, caiz oluyor. Ne? Nasbu Muhammed'in. Muhammed lafzını mensup okuyabilirsin. Yani ve Muhammed'den diyebilirsin. Bu demen mümkündür. Ala ennehu mef'ulun ma'ahu. O mef'ulun ma'ahu oluyor o zaman. Yani ve Muhammeden. Ala kemni mef'ulen ma'ahu. Tamam. Ma'a Muhammed'in demek. Ve yecüzü yine caiz oluyor. Ne? Ref'uhu, ref'u Muhammed. Muhammed'in merfudur ki. Ve Muhammedun diyebilirsin. Ne olarak? Ala ennehu, ala enne Muhammed. Ma'tufun ala Ali'yin. Kendinden önceki vakı olan, geçmiş olan Ali'ye matuf oluyor. Hadara geldi Ali. Vav, vav-u atife. Muhammed'in Muhammed. Yani Ali ve Muhammed ikisi de geldi. Lianna Muhammeden, çünkü Muhammed yecüzü caizdir. İştiraku, onun müşterek, ortak olması. Ma Ali'in, Ali'yle böyle fil huduri, gelmekte. Tamam mı? Fakat mettele el müellifu rahimahullahu rahmeten vasiha. Lihâda nev'i, bu nev'ada örnek vermiş. Bir kavli ca'el emiru vel ceyşe. Orduyla beraber komutan geldi. Orduyla beraber, ordu da gelme işini yapıyor. Ca'el emiru vel ceyşe. Şe. Yanlış yapmışlar. Çok artık şey yapmış. Evet. Yani ceyşe de olabilir. Evet. Değil mi Seyit Hocam? Ha, ca'el emiru vel ceyşe. Vel cey, ama müellif onu mef'ul ma'a örnek verdi. Evet. Ha? Mef'ul ma'a örnek verdi. Bu nev için diyorum hocam. Bu nev için. Bence şu da olabilir yani. Acayip. Çünkü meşe, vav-u huzur atife. İşini. Tamam. Vav-u atife alırsın, elce-i şu'yu emre matuf yaparsın. Hı-hı. Ama velce-i işe yaptın mı ne olur mefru? Mefru mağdur. Ektefi biyadel kadir. Evet, geldik şeye. Ha şurada, şurada bir satır orayı bitirelim, Babul Mahfudat'a gelsin. Neresi? Ve emma haberu kâne ve ehevâtiye. Kâne ve kardeşlerin haberi. Kâne Allah-u Teala alîmen hakim. Alîmen hakim. Ve ismu inne ve ehevâtiye. İnne ve kâne. İnnel ba'se hakkun. İnnel ba'se. Fakat tekaddeme muhakkak geçti zikru ma, bu ikisinin zikri, yani zikru haberi kâne ve zikru ismi inne, innen isminin zikri ve kâne haberi zikri geçti, fil merfu'ati, değil mi? Fi bahsil merfu'at, merfu'at bahsinde o geçti, bir daha değinmiyoruz. Ve kezalike tevabi'u, tabiler de böyledir, fakat tekaddemet, hünake, o bölümde tabirde geçti. Ve kul, ben diyorum minel mensubati, minel ma'mulati el mensubati. Mensub mamullerdendir. İsmu inne ve ehevâti, inne ve kardeşi. İsmu innel ba'se hakkun, inne su'ale hakkun. Ve haberu kâne ve ehevâtiha, kâne Allahu Teala alîmen hakîmen, sâral müznibu ba'îden. Ba'îden. Ve tabi'ul mensubi, eydan mensubu. Fakat tekadime beyan verik. Bablarını bölümüne gir. Fela hacete bina, bize lazım gelmez. İla iadeti şeyin minhu, onların bir daha tekrar bize gerekmez. Git oraya bak. Git oraya diyor. O bahse bak. O da görmüştü. Örnek verelim. Ca raaytu Zeyden ve Amran. Şükran cezilen ehil-e'az. Şükran ek. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun sen ya? Havalandırmamı yap.